Bueno, pois vamos ir ca seguinte comunicación. En esta ocasión, pois quedámonos aquí en Barcelona. Sí. Que vámonos ir ao restaurante Los Ancares e vamos a falar con Ovaldo, que... Como dis que se chama ese señor? Ovaldo. Ovaldo. Pois dale, veña, dalle atendida logo. Aparte de comer ben, tamén se fai cultura. A ver, veña, pois veña, saudámonos. Boas tardes, Ovaldo. Hola, boas tardes, que tal? Dixo ben aquí meu compañero Armando, non? Ovaldo. Bueno, en vez de O, U. Ai, Ovaldo. Velo. As persoas, hai que... Bueno. As veces rectificar non está mal, non? Non. Eu tiña entendido porque sentía falar... Ubaldo, que te agradecemos moitísimo que estés aquí, estés aquí connosco nesta comunicación que mantemos agora contigo para que nos fales algo con respecto a bueno, como dice precisamente Armando, parece ser que tendes cousas moi interesantes. Sí, no, aparte de comer, ben, pois despois esa tradición galega como é de esa xuntanza que se fai bailando, cantando, en fin, unha xuntanza que fai unha vez ao mes para que non se esquezan pois esas costumes que alá, sobre todo na zona dos Ancares, pois temos. Por eso se chama Los Ancares, o restaurante, sí. Non, Ubaldo? Sí, por eso mesmo, pois somos alá e, bueno, hora que traer algo de cultura de Galicia, dos Ancares, aquí para Barcelona. Sí. E como foi ese, eso de facer, por exemplo, facer ese xantar que ao mellor se xuntan a veces 200 e pico persoas? Non me digas. Sí. Ah. E despois eses bailes. Bueno, pues eso casi foi como unha especie de casualidade, ¿no? Uh-huh. Sabía que aquí por Barcelona facía falta algo para que a xente da nosa edad pudera, sí, comer e despois bailar un pouco de música dala, e así empezamos. Uh-huh. Pero cos amigos, a ver, entonces hai que dar información a todos os nosos ointes. Xa falamos unha vez contigo, pero que sí, hai que volver a darlle publicidade a ese restaurante Los Ancares. Onde está? Isto está aí na calle Robreño, no Robreño 74, pegadiño ca calle Numancia, acima da estación de Sants. Uh-huh. Por riba da estación de Sants. Sí. O sea, se que vayan a Sants e pregunten por ali, que no instante aparece. No, se suben, mira, se suben pola rúa Numancia, sí, hacia montaña, pois fai esquina case o restaurante na calle, na rúa Robreño. Robreño, pois teremos que ir un día ali. Nunca me convidou aquí meu amigo Armando, presume dela, pero un día terei que ir a probar aí o pulpo. Pois pues, entonces tedes que estar convidados pro día 13 para unha outro festa que facemos. Mm-hmm. Ai, sí, pero esa parece ser que, según teño entendido, ten moitísimo carisma catalán. Bueno, porque tamén hai que facer algo. Ah. A música será galega, Sí. Pero os calzós son catalans. Bueno. Sí. Bueno, pero quere dicirse que é unha xuntanza para poder degustar cousas que facedes aí, que non lle facedes asco a ningún tipo de alimentación gastronómica, tanto que sexa galega como catalana, non? No, por suposto que non. Pero na que máis disfrutades, precisamente, según teño entendido, é nas mostras na de gastronomía galega, non? Cocido esto que facemos, cascacholas, sí, con botillos, sí, todo eso por aí. Ah, porque, pero tamén hai pulpo de entrada, así. Home, de... tamén hai pulpo as gaia. Sí. A nosa maneira, non? Sí, a pulpo a galega. A galega, sí. Os cachelos, E ademais, viño do país. Eso, yo viño que acompaña é do país, quer decir, da Ribeira Sacra, do Ribeiro, de... Sí, bueno, hai varias. Puño un blanco albariño e un... Anda, o sea que... Ese é moita categoría. Bueno, a ver, os gallegos, bueno, merecemos, ¿no? Sí. No, pero entonces... dígome... Perdón, Ubaldo, eu digo que moita categoría porque eso aumenta o prezo, quero decir... Bueno, hai que axustar moito a hora de comprar. A hora de comprar é como ellos se vende, hai que axustar bastante, bueno, o prezo veño cobrando 25 euros por persona. Uh-huh. Ah, pois entonces eso non é... Sí. Non é un prezo desorbitado, claro que non. No. Suele ser, coincide cos sábados e os domingos ou como? Normalmente sempre que puño facendo o domingo, porque así a xente está máis libre. Está máis libre. Claro. Uh-huh. A veces hai xente que traballa o sábado, pero o domingo é un día que a xente é máis libre, máis libertade. E 200 persoas, como eres capaz de aguantarlas? bueno, é fácil, Cuando a xente ten gana de divertirse, é moi fácil. É fácil. Ti que eres bo de contentar, pero que a verdade é que 200 persoas son todas teñen, non sei, son fillos da súa nai, claro. Entón, lógicamente, os galegos son moi moi quisquillosos, pero que en realidade si tes tanta concurrencia, quere dicirse que o faz moi ben. Bueno, máis que ben é nada, a xente ten gana de xuntarse, ten gana de bailar, ten gana de festa. Entón, cando ven hacia aquí xa ven, pois pues, ven para iso, para festa. Entón, xa os cabreos e os problemas de cada un xa o deixan nas casas. Claro. Xa aquí, xa así, bueno, pois, pues, moi ben. Eu leveime unha grata sorpresa neste último domingo que estuve. Ah, porque tú xa recuncas logo. Sí, ah, eu recunco. Ah, amigo, este é un privilexiado. Bueno, é algo enchufado. Ah, vale. Perdona. Teño grandes amigos aí. A Carmen González, unha grande amiga. Claro. Ademais que me unen certas cousas. Ajá. Porque o que foi o seu marido, traballamos xuntos na radio aquí en Cataluña, precisamente. E entón, pois, eu recunco cada vez que vou, en fin, pero le vi unha grata sorpresa, que era o que iba a dicir eu, que se xunta xente que hai anos que non se vei. E esa é unha maneira de non alonxarse uns dos outros. Estamos aí e temos que xuntarnos e falar, en fin, comunicarse. Pois por eso, para comunicar e para darlle coñecemento a toda a xente que nos sigue, que están aquí o carón de nos, todos os seguidores, pois por eso falamos contigo, Ubaldo. Entón quere dicirse que tú tamén eres dalí, dos Ancares. Sí, claro. Son, do pueblo de Piornedo, porque encima de arriba de Navia. Piornedo. Sí. Chámase Piornedo pueblo ou como se chama? Sí, chámase Piornedo, sí. Eres de mismo Piornedo, sí. Muy ben. Claro. Ali ainda hai payozas. Sí. Sí. Porque hai poucos días fixestes unha comida solamente para os que eran do mismo pobo, non? Sí, esta última, o día 21, fixen aí para unha pro pueblo de Moia. Ah. Eso está arriba de Navia. Sí, sí, sí. Bueno, estaba todos aquí, daba gusto ver, porque eran familias, eran toda xente do pueblo de Moia. La verdad, claro. Era unha gozada verlos por aquí todos. Claro. Qué lástima que non viñera o señor Fernández, o señor alcalde de Navia, que é de Moia. Bueno, tamén é verdad, non lle dixeron nada. Non lle dixeron nada, pero se lle dicen algo, seguro que é capaz de parecer. No, me parece que non é de... Hostia, de Murias, me parece. Ou de Murias. É de Murias, creo, Bueno, é igual. Bueno, sí. O caso é que vos le va a dar moi ben, entonces cando chegan aí a xente, pois, sí. Esquécese das inquedanzas e de outras cousas, non? Sí. Ademais, un servicio selecto. Sí. La verdad que está moi ben. Servicio selecto. Teremos que... Eu non recuncarei, pero un día deses sí que... No, un día teño que levarte, para que vexas quen é o Ubaldo e quen son a xente que o rodea a él. Bueno, que hai que felicitarte, precisamente, Ubaldo, que seas capaz de conseguir todo isto que estamos dicindo a nosa xente. E algún que sea un pouco especial na comida, no xantar, tamén pode pedir a parte. Sí, hai uns cuantos xente que está un pouco delicadinha, bueno, xa se prepara. Sí. Porque claro, unha persona que este un pouco tocados do estómago, un botelo, pois pues, como que... Que esa tamén. Claro. Pero eso non hai ningún problema, sempre... Sí. Sempre hai alternativas. Hai alternativas, non hai. E a participación musical a veces pode ser ilustrativa ou algún deles tamén fano axudando ou participando no... Normalmente xuntanse, son xente de por ali, sí. Un toca a gaita, outros o acordeón e outros a pandereta e o tambor, o que faga falta. Sí. O sea que hai improvisacións tamén. Sí, non hai problema, non tan. Sí, sí. O sea que levando a miña gaita, por exemplo, acóplome o trío, sí, que non hai ningún problema. Nosotros encantados. Exactamente. Vale. O que queren é isto. Por moi ben, moi ben. Eu alegro-me moitísimo. Bueno, pois aínda que só sea para saudarte e tomar un cafetiño xunto para seguir aumentando esta nosa charla, seguro que algún día destes intentarei acompañar aquí a noso amigo Armando. Bueno, pois pues, para nosotros sería un placer que tú eras por aquí. Muy bien, gracias. Ubaldo, que nos digo o teléfono para que poidan eles... Ah, claro. Vale, mira, o teléfono 93-490-6879. Se queren facer unha reserva de algo aí que eu... Sí, chaman cualquier cousa que queiran pedir, non hai ningún problema. Sí. Ya tamén hai no Facebook tamén se pode un apuntar, non? Tamén. Restaurante dos Ancares. Sí. No Facebook, sí. Facebook, que eu a veces non o utilizo, e chego ali e dicime, pero se non dixete nada, mamoncete. Vale, vale. Pero bueno, eu como son de bon conforme, pois colócome, métome en calquera sitio. Moi ben. Bueno, eu sempre isto é un secreto, sempre tento poñer ao lado onde hai alguma muller por aí, sabe? Sí, sí, bueno. Amigo. Por eso lo ten escondidiño, non me levou, non me ten levado. Sí. Bueno. Ubaldo, contanos cousas máis, aparte de que faz todo eso, a satisfacción máis grande, aparte de coller xente do entorno, de familiares e todo eso, algún anécdota especial ou algo que ti, que te topes tú máis a gusto? Home, a min, a verdad que despois de levar moitos anos aquí en Barcelona, o poder xuntar a xente de Ira Arriba, donde eu nací, donde eu era jugaba con algúns deles de pequeno, de verdad que é unha satisfacción que, bueno, que non... Xa non se pode explicar así porque é unha cousa bastante impactante, non? Sí, sí. Ajá. Bueno, alegro moito. Algunha persona chegastes a ter aí que vos pedir algún menú especial, algún menú diferente do que vos servides? Sí. Entonces, preparamos os pescados, bueno, que máis ou menos que nos queira. Entonces, ahora estamos preparando para o día 13, pues, unha calzotada destas con carne, e vamos, temos a suerte de poder cortar a calle para poder estar na calle. Ah, sí, pero na calle todo eso. E a señora Colau deixa che cortar a calle? Bueno, amiga mía non é, pero parece ser que sí. Bueno. Deixa non estar na calle. O seu domingo pode ser facer eso. Ah, bueno, claro, bueno, claro, sí, é normal. No, esa rúa tampouco ten moita circulación, non? Non ten moita. Yo así a ser domingo, ser unha festa así un pouco especial, pois bueno, pedimos permiso e non houve ningún. No, e ademais esa zona está bastante protexida e privilexiada no feito de que casi todo facedes tamén moitas actividades así na rúa, non? Sí, se fai bastante, sí, pero un poquitín máis abaixo de onde estou eu, pero sí que se fai bastante, por a Catedral de San e por Vallespir, por aí faense bastante. Sí, claro, sí, claro, sí. Que para a xente está concienciada para utilizar a rúa para a propia xente, non? Claro. Que é máis que empregar por culpa do... Non é peatonal completa, pero casi. Eu teño visto moitísimas celebracións que se fan aí, exposicións de pan, por exemplo, que fixen... Cousas... Bastantes domingos sí que fain sacar as tiendas á calle e todo eso. Ah, moi bien. Nosotros en esta calle non se fai tanto, pero bueno, este ano cerramos, xa fixemos 3-4 festas na calle, menos así, con comida e con historia destas. Pois felicitámoste por ese traballo que estás a facer, desexamos que teñas moitísimos éxitos. Por certo, quería dicirche, volvendo a repetir o teléfono, 93-490-6879, díxeno ben, non? Sí. Bueno, pois se queren calçots, Se queren calçots, non hai problema, e se algún dos invitados que ven non quixera calçots, porque hai xente de por arriba que non lle gusta moito, non hai ningún problema, que se quedamos con outro tipo de primeiro. O segundo sí que sería para carne a brasa, pero primeiro poden pedir cualquier outra cousa. Estupendo. Xa te temos preparada. E a xente que quere divertirse, que sepa, que quere saber como van as cousas, que se meta no Facebook Restaurante Los Ancares, e hasta verán aí algún vídeo das últimas festas que tendes, ¿verdad? Está posto como Los Ancares. Xa ven a foto do bar, e todo, xa aí, xa ven cousas que facemos, comentarios, bueno. Sí. Bueno, pois outra vez volver a felicitarte, Ubaldo, e desexarte de moitísimos éxitos, e cando poidamos iremos aí a saudarte personalmente. Bueno, pois pues, quedáis invitados, moitas gracias a vos por pues de ustedes. Oportunidade de poder dar un pouco a conocer por aí. Muy ben. Continuaremos lo facendo en outro programa amigo e irmán que temos aí no Baixo Llobregat, que se chama Sempre en Galicia, en Cornellá. Si podemos, intentaremos falar contigo noutra ocasión. Vale, pues moitas gracias. Hasta outro momento. Pois moitas gracias, Ubaldo, por darnos esta oportunidade para falar do restaurante Los Ancares, e en outra ocasión pois seguiremos falando. Vale. E eu contigo, xa sabes, aparezco en calquera momento. Pues unha aperta grande. Hasta logo, guiño. Pues vamos a poñer un bocadiño máis de música. Vamos poñer un pouquiño de música que me propoñe Rubén, pois, aunque sea repetida a mesma de antes, que non escoitamos toda, pois podemos escoitar. Que non nos quede no tinteiro poder a falar con Rubén, eh? Ah, non. E Rubén tenos que deleitar aquí un chisquiño máis, non? Sí. Por veña. Música, baixámola de aquí un bocadiño. Este poema... Sí. Sí, sí, sí. Sí. Este poema fala de Fisterra. Ah, do cabo do mundo. Exacto, e fala da lúa de sangue, do, la lúa do sangue. Ah, a lúa do o sangue. O eclipse. Sí. Chámase Noiturnio da Luarada Vermeia. Feitei o faro compañeiro do fin da terra que se perfilaba, tentada polas nubes que levaron a veladona da noite. Ali no horizonte, o rei Marelo posicionouse para poder achegarse progresivamente, deica metamorfose. A madrugada non chegou a nubrarse cos balbordos, cumios das olas roxas, que desexaron tamén o bruar. O faro necesitou ceibar os seus vagalumes intermitentes para me acompañar en calidade de centinela especial. Sei que o teu queixume mesturouse cos limbos da súa ledicia e que todas as xanelas acostumadas deixaronme de guiar. Invoquei o tempo silandeiro para que os meus sentidos se concentrase directamente baixo a doble tapa espectral. Preto dos penedos eu fiquei dominando os meus sentidos postos na observación fluida que se deitaba na pasaxe. O firmamento decidiu establecer fendas de calma branca para que as nubes escuras abandoasen as súas veleidades. O mando encarnado das penumbras cobridoras das sombras chegaron a hora de me forzar claudicar diante a manifestación recreada nos mitos. Fiquei sorprendido mentre ollaba tamén os luceiros trasladándose máis alí do resto dos de corpos siderais que mantiveron o suspense do ciclo. Finalmente subín ao punto máis alto do faro testemunho, onde me agardou unha gran azotea de fondo escarlata, e dende alí mesmo dormín soñando que os sangues volverían ao corazón do tempo que me regresaría hasta aquela luarada. Muy bonita, muy, muy, muy bonita. Bonita, muy, muy sentida, sí, señor. Un poco de nervios. Bueno, bueno, Rubén, o que non ten nervios, ¿de dónde che ven esa afición por escribir en galego e por facer esas creacións? Son conciso. Eu, cando estive vivendo en Andalucía, empecé con Rosalía de Castro. Ajá. Despois, Celso Mío Ferreiro, aficionoume tamén. E cando volví a Cataluña, comecé a coñecer a Manuel Rivas, Uso de Toro, José María Díaz Castro, comecé a fundar. Eu, cando xa fun no verán de 2003 a Galiza, quedéme enamorado completamente desta terra. Muy ben, muy ben. Pois... E despois, pois, seguí a escribir máis poemas, ¿no? A profundizando co que voy autodidácticamente. Sí, bueno, sí, pois sí. Este ano terás ocasión de disfrutar, posto que este ano dedícanse as letras a un gran poeta da Terrachá, sí, que se chama Manuel María. Precisamente Alfredo ten unha poesía dedicada a él. Xa facilitaremos. Intentaremos que todo eso saia adiante para que tú podas disfrutar tamén dela. Bueno, pois pues, agradecerche moitísimo a túa aportación de hoxe, e que bueno, que quedas as portas abertas deste noso programa para cando ti che parezca oportuno, non? Eso. Así que por eso che damos as grazas e entón pois, en fin, que isto está aberto para ti. Finalmente, agradezo cho ambas os dous. Vale. Moi ben. Moitas grazas. A ti, apertas grandes. Por certo, en Abrera, non? Sí, en Abrera. Teremos que deixar aquí o contacto e o teléfono para poder chamarlle se un día non podes chegar. Sí, no, o contacto aquí, xa o teño. Por lo menos chamármoslle e que comente connosco algunhas cousas das que ímos facendo falando, non? Pois moi ben. Facíanos avisos desde control, non? Sí. Veña. Bueno, pois, como decimos, gracias a Rubén, gracias a súa dona, gracias a Xulio, e gracias tamén por rematar este programa con Jordi. Así que, e este que nos falou foi Armando Fernández. Así que, señoras e señores, como digo sempre, que a noite sexe o vosso soño e que a rúa sea a vosa liberdade. Adiante!